ya kweli naumia. Mimi pia kama nyinyi nitajaribu kama takubaliwa. Ya kwenu nayasikia kweli naumia. Mimi pia kama nyinyi nitajaribu kama takubaliwa. Kazeni mioyo na sikio. Kelele zenu nazipata yo. Kazeni mioyo na sikia. Nasikia yo. Milio vyenu navipata wanuno. Naya sema sema sana tawao peke kweli wanajua. Naya lalamika kweli atawao peke anawapigia. Naya sema sema sana tawao peke kweli wanajua. Naya lalamika kweli atawao peke anawapigia. Niko siku yatakuwa magumu kwao. Oh, magumu kwao. Niko siku bebe yatakuwa magumu kwao. Oh, magumu kwao. Kazeni mioyo nasikia. Nasikia yo. Kelele zenu nazipata. Nazipata yo. Kazeni mioyo nasikia. Nasikia yo. Milio vyenu navipata. Ono. Nasikia yo. Milio vyenu navipata. Oh, no, no.